Krzysztof Kamil Baczyński. Noc samobójcza. Ta noc bez pożegnania. Noc bez gwiazd. Noc bez ruchu. Długo mi wiatr histeryczny tłumaczył epilog najprostszy. Aż oto śmierć dzisiejszą, ciężko bijąc, ukuł. Jestem bezradny jak motyl. Motyl nabity na ostrze. Rzeka. Przez okno widać. Stanęła i czeka. Przez okno widać miasta nasunięty witraż. Na wierszach ślady krwi. Nie przeczytasz przeżytych epopei. Nie zobaczysz ani jednego człowieka. Odpływam nocą najstraszniejszą. A dokąd? Już wszystko jedno. Oczy zamkną odwroty w życie jak drzwi. Ręce jak drewno. Ręce jak drewno. Ręce jak drewno. Już spod nóg stoczył się świat. Wąskim strumykiem krwi. I tylko czarne szkielety mebli, płynąc ode mnie, wokoło stoją. A jutro rano jak dziś przyjdą na okno małe wróble i niespłoszone obejrzą śmierć zastygłą w moim pokoju. Trzeciego października 1940 roku. Czytał Adrian Wiśniewski. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.